wyjątkowo oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 grudnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypowiedź Putina powinna spotkać się z reakcją wszystkich sił politycznych, tak mówi minister w kancelarii premiera Michał Woś. Bieszczadcy ratownicy apelują, żeby wychodząc na szlaki wybierać łatwe trasy i wracać zanim zapadnie zmierzch. We Wrocławiu 15 tysięcy ludzi gości na europejskim spotkaniu młodych. Goście Polskiego Radia 24 komentowali ostatnie wypowiedzi Władimira Putina na temat Polski i II wojny światowej. Minister w kancelarii premiera Michał Woś uważa, że ta wypowiedź powinna spotkać się ze zdecydowaną reakcją wszystkich sił politycznych w Polsce. Podejrzewam, że niewielu z nas tutaj siedzących byłoby w stanie wymienić nazwisko ambasadora, nie wiem, sowieckiego w Berlinie w 1939. Więc to była wypowiedź świadoma, przygotowana i ona czemuś służy. Naszą rolą powinno być to, żebyśmy ponad podziałami politycznymi rzeczywiście, żeby wszystkie siły potępiły taką narrację historyczną, a nie szukały jakiegoś zrozumienia, że a być może Putin jest skrzywdzony jakąś rezolucją Parlamentu Europejskiego, tylko żebyśmy wyciągali wnioski. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że w reakcji na tę wypowiedź Polska powinna podkreślić swoje zaangażowanie w II wojnę światową. Sądzę, że on to zrobił z kilku powodów. Pierwszym na pewno jest to, że ma problem z dokończeniem Nord Stream 2. Była reakcja strony polskiej. Czy my możemy coś tutaj poradzić? Sądzę, że niewiele, poza naszą taką jednak stanowczą reakcją, żeby przypomnieć, że Polska poniosła olbrzymią ofiarę w czasie II wojny światowej. Władimir Putin stwierdził m.in., że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Polskie MSZ przekazało ambasadorowi Rosji w Warszawie sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Trudne warunki turystyczne w Bieszczadach. Ratownicy apelują, żeby wychodząc na szlaki wybierać łatwe trasy i wracać zanim zapadnie zmierzch. Wczoraj wieczorem GoProwcy musieli pomagać turystom, którzy mieli kłopoty w górach, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GoPro z centrali w Sanoku Wojciech Rząsa. Dwie wyprawy. Osobę, która zabłądziła w okolicach Smereka na szlaku czerwonym została sprowadzona przez ratowników około godziny 18 oraz udzielenie pomocy turystce po godzinie 19, która doznała urazu kończyny górnej na nartach skiturowych. W Bieszczadach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. We Wrocławiu gości 15 tysięcy młodych ludzi, którzy przyjechali na europejskie spotkanie młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę braci z TZ. Organizatorom udało się znaleźć noclegi dla wszystkich gości. Uczestników przyjmą nie tylko rodziny z Wrocławia, ale także z podwrocławskich miejscowości. Karolina Szemwor, która pochodzi z Gliwic, ale mieszka we Wrocławiu, zdecydowała się przez najbliższe dni gościć u siebie jednego z uczestników. Europejskie spotkanie młodych właśnie polega na tym, żeby zaufać innym osobom. Jest też próbą gościnności, dlatego cieszę się, że mogę przyjąć kogoś w moim mieszkaniu. Jeśli zostanie kolega jeszcze dzień dłużej, na pewno mu pokażę jakieś piękne miejsca we Wrocławiu, jak Rynek, może Włodkowica, może dzielnica Czterech Świątyń. Wspólne modlitwy będą się odbywały od 19 w hali stulecia oraz w wybranych kościołach w centrum miasta. Rosyjskie media szczegółowo informują o wymianie jeńców między Kijowem i separatystami z Donbasu. Przypominają też, że ostatnia taka operacja między Kijowem a separatystami odbyła się 2 lata temu. Informacje rosyjskich mediów rządowych potwierdziła niezależna rozgłośnia Radio Swoboda, powołując się na rozmowę z Darią Morozową, która po stronie separatystów odpowiada za przestrzeganie praw człowieka. Morozowa przypomniała, że samozwańcze władze w Ługańsku i Doniecku zwolniły z aresztów 55 Ukraińców, a władze w Kijowie obiecały wydać 87 osób, które związane są z Donbasem. O wymianie jeńców zdecydowali 9 grudnia w Paryżu prezydenci Ukrainy, Rosji, Francji i kanclerz Niemiec. W 2017 roku władze w Kijowie wydały 273 osoby, a separatyści 73. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, ale na północy i zachodzie będzie się rozpogadzać. Nad morzem wietrznie. Od minus 6 stopni na Podhalu do minus 1 w centrum i plus 2 miejscami na Pomorzu i na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten zespół już za chwilę uda się na wakacje. Nie wiadomo, jak długo będą one trwały. Przykro mi. Przykro mi, jak mi przykro. The Dumplings. W ramach pożegnalnej trasy Przykro mi odwiedzą również Trójkę. Tak z przyjemnością, jak i z odrobiną żalu. Zapraszam na ich koncert dziś po godzinie 19. Piotr Metz.

niebawem. Ciekaw jestem, czy macie Państwo plany sylwestrowe już. Ja raczej Sylwestra spędzę z dzieciakami. Przejdziemy się po mieście, pooglądamy świetlne dekoracje i może sobie po prostu potańczymy trochę w salonie przy muzyce. Jeżeli chodzi o stare szlagiery, to moje dzieciaki uwielbiają Panie Janie, uwielbiają Nikodema, uwielbiają Abdul Beja. Mogą to słuchać w kółko. Czasami i ja już mam tego dosyć. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu rozpocząłem niezwykle interesujący wątek skupiony wokół wydawnictwa pod tytułem Polskie Tango Hebrajskie. Dostałem tę książkę pocztą na adres radiowy z Warszawskiego Muzeum POLIN. Wydawnictwo autorstwa Tomasza Jankowskiego i Katarzyny Zimek. Proszę Państwa, niezwykle interesująca to jest rzecz. Do książki dołączone są dwie płyty CD i z tych płyt właśnie zaprezentuję Państwu kolejną porcję nagrań. Sporo z nich to absolutne białe kruki wyciągnięte z kolekcji autorów właśnie, ponieważ autorzy oprócz tego, że są doktorami nauk humanistycznych, naukowcami, to również melomanami i kolekcjonerami płyt szelakowych. Nasz sygnał audycyjny to Jerzy Petersburski, Odrobinę Szczęścia w Miłości i Tango Milonga. Nagranie z Monachium, z Radia Wolna Europa, to maestro Petersburski gra osobiście na fortepianie. Zatem rozpocznijmy od bodaj najsłynniejszej kompozycji Jerzego Petersburskiego, ale tutaj w wersji hebrajskiej. Mamy rok 1936, śpiewa Adam Aston jako Ben Levi, to jego hebrajski pseudonim artystyczny. W tej wersji piosenka nosi tytuł To ostatni szabat. Ha szabat ha chrona. Muzyka Jerzy Petersburski, a słowa hebrajskie Izrael Mordechaj Biderman. Zot rak omar lach habibati, zot rak velo yoter. Savol savalti, shatakti, kavli, vetarti, libibi tamit hayar. Lama madu aimrili hagidi, zot rak velo yoter. Lama bagadti hagidi, shakartli hagidi, Gali zot irvach li zer. Zu shabbat achrona hi, Lo avo od elai, Lo ere et panai, Ahuvati. Veinai hoi raiti, כשאת מחבקת ונשק מנשקת את פני שוני לא אוכל כבר לבלות יותר איתך ייקח אבטח ובחיקה אם ניצות רחמים בך יש, השבת לי הקדישי, ואז ודאי בי תרגישי, אהבתך. Thank you. co trocha mimbach jesz, a szabat licha gdiszi, teraz wadaj mi targiszi, a hawa też. Znacie tę melodię przecież. Obiecywałem, że na koniec roku będzie wyjątkowo. I dzisiaj naprawdę prawie same białe kruki. Mam w rękach, przewracam właśnie strony tego wspaniałego wydawnictwa Polskie Tango Hebrajskie. Proszę Państwa, Polskie Tango jest taki gatunek absolutnie wyjątkowy. Myślę, że to jeden z naszych największych skarbów. Polskie Tango. Czym jest Polskie Tango? I czym się różni polskie od argentyńskiego? Jaka jest jego historia? Jakie są najważniejsze, charakterystyczne cechy polskiego tanga? To niesłychanie ciekawy temat na przyszły rok. Postaram się zaangażować w tę opowieść ekspertów, którzy pomogą mi opowiedzieć i scharakteryzować polskie tango, bo to absolutnie rzecz wyjątkowa. Adam Aston dzisiaj w dużej ilości dla Państwa. Wiem, że kochacie Astona. Tutaj w większości śpiewający po hebrajsku, jako Ben Levi. Proszę Państwa, Aston to pseudonim, który stał się jego nazwiskiem. Astonu, tak go nazywano, ponieważ miał taki piękny głos, był asem tonu, więc Aston. Aston był również żołnierzem armii Andersa, odznaczonym krzyżem Monte Cassino. Ardyjaj boi po halom, i tarmina batka halom, hejili rajat adwe amit, kofina haszulamit, edmutej kraiti et mol, damozni kalta et hakol. Sirnek darma masz symfonia, kola rejw, szirat jani, szarcha szir lalurat, min ha halom, milvatka szir ahavat, barom, barom, Yehud mutzal nishar hashir min ha-hava Shirat tuga ve-akzava Yehud mutzal nishar eta shirarak zon אוהב לנצח רק אותך מאות מאות החלום עבר חלף כבר איתו גמר ליבי נשבר Mutzal nisher eta shira rak zot Ohav lanetzach rak otach meot meot Ha ha Paloma Warhala Piewar i Doga Mat. Libin i Szwar La. To jest audycja Dancing Salon Ulica w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę Państwa, dzisiaj ostatnia audycja w tym roku i przepiękne białe kruki. Teraz słuchaliśmy tanga pod tytułem Została nam piosenka. Moim zdaniem to jedna z najlepszych rozrywkowych kompozycji Tadeusza Górzyńskiego. Słowa hebrajskie Izrael Mordechaj Biderman. Górzyński to postać wybitna, związany z małą orkiestrą Polskiego Radia, prowadzoną przez jego brata Zdzisława Górzyńskiego. Nagrywał dla wytwórni Odeon, napisał mnóstwo hitów, działał w Warszawie od roku 1924, a studiował w Konserwatorium Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego, o którym wspominałem tydzień temu, że w ramach Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego w środowisku studentów powstawało dużo różnych zespołów, co zresztą po wojnie też miało miejsce, bo tutaj dygresja, na przykład zespół Skaldowie, czy Zbigniew Wodecki, czy Andrzej Zaucha, to też towarzystwo krakowskie skupione wokół Konserwatorium Krakowskiego i grające między zajęciami rozrywkową muzykę, za którą często byli z tych uczelni wyrzucani, potem przyjmowani z powrotem, ale to zupełnie inna historia. Mamy czasy przedwojenne. Tadeusz Górzyński, proszę Państwa, zginął na Majdanku. To jeden z wybitnych kompozytorów przedwojennych, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Wspominam go dzisiaj. A teraz będzie piękny hit w dwóch wersjach, polskiej i hebrajskiej. Dla porównania. Przytul, uściśnij, pocałuj. Najpierw chór Juranda, czyli polscy rewelersi, konkurencja dla chóru Dana. Muzyka Wiktor Krupiński, słowa Andrzej Włast, jest rok 1935. Nie płacz, bo szkoda łez twoich jesień, u naszych drzwi stoi idę, jutro wrócę, kto wie. Serdecznie w me oczy chociaż twe serce ból tłoczy. Nic nie mów tylko przez łzy, uśmiechnij się. Przytul, uściśnij, pocałuj, może ostatni już raz. Jeśli odejdę, nie żałuj, że coś skończyło się w nas. Zwykle jesienią tak bywa, że miłość wybnie jak kwiat. Jutro znów będziesz szczęśliwa, spójrz jaki piękny jest świat. Tyle dziś łączy nas wspomnień. Jutro zapomnisz już o mnie, jutro znów pokochasz, kto wie. Po co taka rozpacz i drama? Wkrótce zrozumiesz to sama, że wszystko mija, więc nie myśl o mnie źle. Przytul, uściśnij, pocałuj, może ostatni już raz. Jeśli odejdę, nie żałuj, że coś skończyło się w nas. Zwykle jesienią tak bywa, że miłość biegnie jak kwiat. Jutro znów będziesz szczęśliwa. Spójrz, jaki piękny jest świat. Jutro znów będziesz szczęśliwa. Spójrz, jaki piękny jest świat. To śpiewał chór Juranda. Jerzy Koszucki, pseudonim Jurand, założył ten chór rewelersów w latach 30., na początku lat 30. I co ciekawe, oczywiście na okres wojny działalność tego zespołu została zawieszona, ale po wojnie wznowiona. I ostatni koncert chór Juranda dał w roku 1960. Jest dosyć sporo nagrań powojennych z lat 50., gdzie chór Juranda na przykład towarzyszy różnym solistom. Jest tych nagrań dosyć sporo. A teraz będzie... Ta sama piosenka gra ponownie orkiestra Syrena Rekord i mamy przytul, uściśnij, pocałuj w wersji hebrajskiej. Habkini, amcini, naszkini. Wykonuje Adam Aston, rok 1936. Słowa hebrajskie Izrael Mordechaj Biderman. Albeho לחינם הן דימותייך, קריאות תורה לומייך, כאביב ילב לב. צחקי, כואב הלב ואת צחקי, על הפוטביך כבד וחרב, תדלי זכרי לשון. Habkini, amcini, naskini, ikar gam kol rega kaev. Ulaylo ashuv hoy havini, gadol hakev milaseh. Im shahar tagos ahavatom, ahar kakayit bastam. הפעם עוד פעם ראי היום מהר כבר לשפך לשפך Ashkini, ikar gam kol rega kaev. Ulaylo ashuv hoy havini, gadol hakev milaseh. Im shahar tagos ahavatom, ahar hakayit bastah. Hapam ot pam rei hayom. מהר כבר לשפך לשפך. Słuchamy sporo hebrajskich tekstów Izraela Mordechaja Bidermana. W zeszłym tygodniu troszkę mówiłem o jego życiu. Powiedziałem, że wojnę przeżył w ZSRR. Po wojnie przyjechał do Wrocławia na ziemię odzyskane i stanął na czele redakcji dwutygodnika Nowe Życie, Trybuna Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na Dolnym Śląsku. W 1949 roku wyjechał z Polski i osiadł w Nowym Jorku. Jak piszą autorzy tego pięknego wydawnictwa Polskie Tango Hebrajskie, Tomasz Jankowski i Katarzyna Zimek, Biderman poświęcił się pracy naukowej, akademickiej i publicystycznej. Został również aktywnym działaczem syjonistycznym. Zmarł 19 kwietnia 1973 w Nowym Jorku. Pisał sporo dla Syreny Rekord i to właśnie dzięki niemu te wielkie hity mają swoje hebrajskie wersje. A teraz na koniec roku obiecałem, że będą duże ciekawostki i białe kruki. Zatem, proszę Państwa, chciałbym zaprezentować postać zupełnie dzisiaj zapomnianą. Dawid Birnbaum. To jest człowiek, o którym dziś prawie nikt już nie wie. Dokonał kilku nagrań dla Syreny Rekord. Ale zanim piosenka, to pozwólcie Państwo, że przeczytam krótki akapit z wydawnictwa Polskie Tango Hebrajskie. Na szczególną uwagę zasługuje druga sesja nagraniowa z przełomu lat 36-37. Powstały wówczas dwa w pełni oryginalne tanga. Moladeti, czyli Ojczyzno Moja, oraz Miriam, z których tylko to drugie, o mniej syjonistycznym charakterze, doczekało się polskiej wersji. Ostatnia sesja nagraniowa, o której wiadomo, odbyła się latem 1939 roku. Proszę Państwa, zatem zamieniam kolejność. Najpierw Miriam, wykonuje Dawid Birnbaum, artysta scen warszawskich. Mamy rok 1936. Muzyka Herz Rubin, kompozytor działający wyłącznie w obiegu muzyki żydowskiej, nie wykraczający poza ten obieg, a słowa Izrael Biderman. Posłuchajmy. Bakhtiya gam shaktiya eine shikaka zot mit medu piot oblisiyot hayta miryam birshuti alte taksi klal enzel oral miryam ahuvati zuapam rishonahi Tu rishona hi bechaya Lo eskachot ala meta Shlachu ha Elohim lishay Shtei einayim reshafim elo Usfatayim bus meimor Shinayim margaliyot Ein pane hozif ba'or על שפת הים עמדה לה מרים וקולה נתנה בשיר בואה נוהנה גשה נוהנה כל העולם חסיר אל לא תתבייש כילד בן שש קרא אליי מרים Bakhtiya gam shaktiya ma ze lo asiti hatam Lo eskachot ala meta שלחו האלוהים לשם, שתי עיניים רשפים אלו, ושפתיים בוס מימול, שיניים מרגליות, חן פנה עזיב האור. מוזיקה, הרץ, רובין. Proszę Państwa, Hertz Rubin, urodzony w roku 1911 w Białymstoku i pozdrawiam serdecznie teraz Białystok, karierę muzyka rozpoczął w wieku lat 19. Zaczął dyrygować Łódzką Orkiestrą Symfoniczną podczas koncertów żydowskiej muzyki religijnej. W 1937 roku objął kierownictwo muzyczne Teatru Miniatur Die Jiddische Bande, nawiązującego nazwą do popularnego polskiego kabaretu Banda, który mieścił się na Chorzej. Proszę Państwa, Hertz Rubin tuż przed wojną wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam zastała go wojna. W marcu 1942 roku wstąpił do armii amerykańskiej. Został żołnierzem. Zginął w wypadku samochodowym 18 kwietnia 1958 roku w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Wspominam Herca Rubina, mało znaną postać, a słuchamy głosu Dawida Birnbauma. Bardzo mało nagrań. Dawid Birnbaum zginął w Treblince, był w getcie warszawskim. Wspomnę go po tej piosence, którą chciałbym teraz Państwu zaprezentować, to piosenka Moladeti, czyli Ojczyzno moja. Piosenka napisana z myślą o wszystkich tych, którzy planowali rozpocząć nowe życie w Palestynie, którzy wsiadali na statki, na przykład w Gdyni, i z jedną walizką wyjeżdżali w nieznane, w myśl idei syjonistycznej rozpoczynania kompletnie nowego życia. Wiadomo, że tęsknili bardzo za Polską. To było takie rozdarcie. Ta polska żydowska dusza i ta myśl syjonistyczna to były bardzo skomplikowane połączenia emocji przeróżnych, dlatego że z jednej strony Polska, z drugiej strony ten nowy świat wymarzony, zupełnie lepszy, ale nieznany, i też bardzo wielu z nich wracało z powrotem, wyobraźcie sobie Państwo, ponieważ było im po prostu za gorąco. To jest też ciekawa historia. Proszę Państwa, Dawid Birnbaum, Ojczyzno moja. Muzyka Hertz Rubin, słowa Izrael Biderman. Marinek nitzav ha-shomer mitnamneim hu yageyach li-bo-el ufitom nishmu berom yiriyot sonei halom hitnaplut ho-ektachtein likrat chayrun Moladeti nishpati lach shevu adam va'ez Moladeti kadoshu li atzaf alei varez Moladeti Balefoem biozuvi tachon Moladeti lo azus mimechad nitachon Leshalom banu veatem lemilchama ukrav למרות כל אלה נפיל נהיה המדיר ורב מולדתי נשפטתי לך שבוע דם ואש mola de ti, cado già tuo palle vorrei. Lombano beatem le mil chamau cra l'amrod con lei le napilni e omba dir varò mulla de ti nispati l'axe bu adam vaev mulla de ti cado sa sa To absolutnie unikatowe nagrania głosu Dawida Birnbauma, artysty scen polskich, aktora. Uczył się ślusarstwa, proszę Państwa, i przez 4 lata pracował w tym zawodzie, ale w 22 roku wstąpił do Żydowskiej Szkoły Dramatycznej. I tak rozpoczęła się jego kariera. Przez krótki czas należał do zespołu pierwszego Żydowskiego Teatru Miniatur Azazel, który zainaugurował działalność w lutym 1926 roku. Dawid Birnbaum wziął udział w co najmniej jednej sesji nagraniowej dla Syreny Rekord na przełomie lat 36-37. Jej owocem były 2 płyty. Na jednej, z akompaniamentem orkiestry Herca Rubina, śpiewał w języku jidysz składankę piosenek z popularnego filmu Judeł gra na skrzypcach z roku 1936. A na drugiej 2 hebrajskie tanga skomponowane właśnie przez Herca Rubina, Mirjan i Mola de Ti, i ich właśnie słuchaliśmy. Birnbaum, jak piszą, słynął z wielkiego poczucia humoru i pogody ducha. Zresztą widzę jego piękne zdjęcie, naprawdę człowiek z takim promiennym uśmiechem. Został zamordowany w Treblince po pierwszej akcji wysiedleńczej latem 1942 roku. Jego żona Ruta Zandberg była słynną pianistką grającą w przeróżnych teatrach. Była widziana ostatni raz w dniu wybuchu powstania w getcie 19 kwietnia 1943 roku. Wspominam Dawida Birnbauma. Bardzo cieszę się, że takie wydawnictwo jak Polskie Tango Hebrajskie zostało zrobione i że mogę na antenie Polskiego Radia przypomnieć tę postać, że jego głos mógł popłynąć w eter. Proszę Państwa, a teraz jeden z moich ulubionych, jak już pewnie wiecie, wykonawców, Albert Harris. Mamy rok 1936 i będziemy mieli piosenkę po polsku. Jak gdyby nigdy nic, świetnie brzmiąca. Muzyka Fred Scher, słowa Jerzy Ryba, pseudonim Jerry. Posłuchajmy Alberta Harrisa. Albert Harris to głos absolutnie wykraczający poza swoją epokę. Nowoczesny, lekki, bez tej denerwującej, archaicznej maniery, która często sprawia, że utwory przedwojenne czy retro, jak je nazywamy, są troszeczkę irytujące. U Harrisa tego nie ma. Słuchamy programu trzeciego Polskiego Radia. Zapraszam. Thank you. o nic cię nie zapytam, po prostu cię przywitam, jak gdyby nigdy nic. Gdy wrócisz po tylu długich latach, zastaniesz pokój w kwiatach, jak gdyby nigdy nic. Lecz gdy w tej chwili napotkasz mój wzrok, dojrzysz w nim żal, tak wielki żal, że wstrzymasz swój krok. Zrozumiesz, że coś się w nas skończyło, choć chcesz to zmienić siłą, jak gdyby nigdy nic. Gdyby nigdy nie. Albert Harris przeżył wojnę w ZSRR. Nie wiem, czy państwo wiecie, że napisał piosenkę o mojej Warszawie i ofiarował ją Mieczysławowi Fogowi, ale napisał również piosenkę Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Wiedzieliście państwo o tym? To bardzo ciekawa rzecz. Albert Harris, uwielbiam jego aksamitny głos. A teraz będzie Posak gotówką. Piosenka hebrajska, tytuł Nadan Bimzumanim, wykonuje Adam Aston. Mamy rok 1937. Muzyka Artur Gold. I tutaj znowu smutny akcent. Artur Gold, brat Henryka Golda, wybitny skrzypek, który prowadził orkiestrę w Adrii do spółki z Jerzym Petersburskim. Postać niezwykle w Warszawie znana. Wspaniały kompozytor, genialny, z tym się trudno nie zgodzić. Był w getcie warszawskim, zginął w Treblince. Wspominam go zawsze. Jego brat Henryk był w armii Andersa, podobnie zresztą jak Adam Aston i wielu innych, i osiadł w Palestynie, po czym przeniósł się do Nowego Jorku. Zatem wysłuchajmy kolejna, absolutnie wyjątkowa rzecz, bardzo mało znana. Bardzo się cieszę, że pod koniec roku mogę prezentować państwu takie białe kruki. בחורה ראיתי יפה כשמש רבותיי החלוצה בלי גרוש ראיתי זאת בחוש אמרתי לה די לילי די בלי הנה דוניה כלום לא יצא נדן במזומנים הווי הווי בלירות שלינגים הביא אליי עד בלידיי כל לחי ה a kolha che se piane mia. Ma monda mi becche se fliaha, nadana na khavi hamtine regakat rakas omar la farei ha. Ulai ani toegam efshar de itahen imri acheret atadraba. Dalpon ani bli kesef, todi zoti alachen, uma yomru ima ve'ahaba. Beli ine dunya klum lo yitei, nadan bimzumanim havei havei. Beli rot shilingi Habi eilai ad belidai kol echai hakol hakesef yane miyad mamon damim bekesef liyaha nadana na habi hamtini regakat Rakat Omar la Fareha. Proszę Państwa, Adam Aston równolegle z karierą wokalną od końca lat 20. pracował w firmie zajmującej się importem likierów, której błyskawicznie awansował, zostając wkrótce dyrektorem polskiego przedstawicielstwa. Siedziba firmy mieściła się przy ulicy Rakowieckiej i sąsiadowała ze studiem Syreny Rekord przy ulicy Wiśniowej 50. Na nagrania piosenkarz wpadał zatem prosto z biura i znany był z tego, że dokonywał ich na ogół czytając prosto z nut, bez wcześniejszego ćwiczenia. W 1935 Adam Aston poślubił aktorkę Lucynę Nowikow, a firma, której był przedstawicielem, to Hultskamp. Zresztą po wojnie zajmował się tym samym. Proszę Państwa, kończymy dzisiejszą audycję, ostatnią w tym roku. Chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim tym, z którymi mogłem współpracować przez ten rok. Bardzo dziękuję memu wydawcy Piotrowi Kordaszewskiemu. Bardzo dziękuję dzisiejszej mej pani realizator Renacie Szewczak, z którą tyle audycji już mieliśmy szczęście zrobić, która się tak serdecznie zawsze do mnie zza szyby uśmiecha i która tak fajnie kołysze się do tych wszystkich tank, które Państwu przynoszę. Ale nie tylko tank, bo przed chwilą słuchaliśmy walca. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego życzę Wam. Miłej zabawy sylwestrowej. Nie mogę się doczekać naszych spotkań po Nowym Roku. To była audycja Dancing Salon Ulica, ostatnia w roku 2019. Przed nami rok 2020, 95-lecie Polskiego Radia. Proszę Państwa, życzę wszystkiego dobrego i na koniec troszkę, może taki bym powiedział, karnawałowy wybieg. Wspaniałe. Graj Cyganie, wykonuje Adam Aston, Władysław Lidauer, muzyka, słowa hebrajskie, Izrael Mordechaj Biderman. To było spotkanie z wydawnictwem Polskie Tango Hebrajskie. Prezentowałem Państwu przez dwie audycje absolutne białe kruki. Już nic więcej nie mówię. Wszystkiego dobrego, mówił Jan Emil Młynarski, program Trzeci Polskiego Radia. Do usłyszenia.